Atea tapada bajuta ere ez da iriste komunera sartzeko txanda Inorkuzto erantzuten barrutin demanda Tripi bat janta, haze parranda Bi botin daude urdore zain Bi oio gazte bezain Zagaldezen dute, zagaldezen dute Norrote da barruen dago ero janta Atea tamba jot esan denduta tamba Bigarren tanda ere alferrik izan da Beraz barrura zertan izan duda Inor barruan badago mareatu Sartu da atera zara bestela, konturatuko dira txerria zarela. Ta dutxatzen ez pozara markadenetako koloriak eta perfumeak dauzkazuara. Zara, eskada, edo behar bada, prada, horrela bai ez zuan errepara, bai bertan eta bai un kilometrotara. Eta ez dute aborigen bazarenik pentsatuko hartara. Komunean, gauza asko dauzkau komunean. Kaberean, betiko legean, idazten aurkituko gaituzue komuneko paperean.